बारे आलू का कुछ बयां हो जाए। दूसरों को क्या नाम रखें, हम खुद बीसियों चीज़ों से चिढ़ते हैं। करम कल्ला, पनीर, कंबल, कॉफ़ी और काफ़का, औरत का गाना, मर्द का नाच, गेंदे का फूल, इतवार का मुलाकाती, मुर्गी का गोश्त, पानदान, गरारा, खूबसूरत औरत का शौहर, ज़्यादा हद अदब के मुकम्मल फहरिस्त हमारी फ़र्द गुनाह से भी ज़्यादा तवील और हरी भरी निकलेगी। गुनाहगार सही, मगर मिर्ज़ा अब्दुल वदूद बेग की तरह हमसे आज तक ना हुआ कि अपने तासुबात पर माकूलात का नीम चढ़ाकर दूसरों को अपनी बेलुत्फी में बराबर का शरीक बनाने की कोशिश की हो। मिर्ज़ा तो बकौल कसे गलत इस्तदलाल के बादशाह हैं। उनकी हिमायत और वकालत से माकूल कॉज नहायत लच्चर मालूम होने लगता है। इसीलिए हम सब उन्हें तबलीग दीन और हुकूमत की हिमायत से बड़ी सख्ती से बाज रखते हैं। उनकी एक चिढ़ हो तो बताएं, फहरिस्त रंगा रंग ही नहीं इतनी गरीब परवर भी है कि उसमें इस फकीर बे तकसीर का नाम भी खासी ऊंची पोजीशन पर शामिल रह चुका है। बाद में हमसे ये पोजीशन बैंगन के भरते ने छीन ली और उससे जैकी कैनेडी के दूल्हा उनासिस ने हत्या ली। मिर्ज़ा को आज जो चीज़ पसंद है वो कल दिल से उतर जाएगी और परसों तक यकीनन चिड़ बन जाएगी। लोग हमें मिर्ज़ा का हमदम और हमराज ही नहीं हम जाद भी कहते हैं, लेकिन इस यगानगत और तकर्रुब के बावजूद हम वसूख से नहीं कह सकते कि मिर्ज़ा ने आलू और अबुल कलाम आज़ाद को अव्वल अव्वल अपनी चिड़ कैसे बनाया। नीज दोनों को तिहाई सदी से एक ही ब्रैकेट में क्यों बंद कर रखा है। बुए यास्मन बाकीस्त मौलाना के बाब में मिर्ज़ा को जितना खुर्चा तासुब के तमा के नीचे खालिस मंतक की ये मोटी मोटी तहें निकलती चली गईं। एक दिन कई बार खाली जाने के बाद इरशाद फरमाया, एक साहिब तर्ज इंशा परदाज ने बानी नदवतुल उलमा के बारे में लिखा है कि शिबली पहला यूनानी था जो मुसलमानों में पैदा हुआ। इस पर मुझे ये गिरा लगाने की इजाज़त दीजिए कि यूनानियों की इस इस्लामी शाख में अबुल कलाम आखिरी अहले कलम थे जिसने उर्दू रस्मुल खत में अरबी लिखी। हमने कहा उनकी शफात के लिए यही काफ़ी है कि उन्होंने मजहब में फलसफे का रस घोला, उर्दू को अरबी का सोजो आहंग बख्शा। फरमाया उनकी नसर का मुतालिया ऐसा है जैसे दलदल में तैरना। इसीलिए मौलवी अब्दुल हक ऐलानिया उन्हें उर्दू का दुश्मन कहते थे। इल्म व दानिश अपनी जगह, मगर इसको क्या कीजिए कि वो अपनी अना और उर्दू पर आखिरी दम तक काबू ना पा सके। कभी कभी रमज़ान में उनका तर्जुमान और कुरान पढ़ता हूँ तो अपने दोनों गालों पर थप्पड़ मारते हुए नाऊज़ु बिल्ला महसूस होता है गोया कलामुल्ला के पर्दे में अबुल कलाम बोल रहा है। हमने कहा ला हौला वला कुव्वत, इस बुजुर्ग की तमाम करदा और ना करदा खताएं तुम्हें सिर्फ इस बिना पर माफ कर देनी चाहिए कि तुम्हारी तरह वो भी चाय के रसिया थे। क्या नाम था उनकी चाय का? अच्छा सा नाम था। हाँ याद आया, वाइट जैस्मिन, यास्मने सफेद। शगुफ्ता हुए, फरमाया मौलाना का मशरूब भी उनके मशरब की मानिंद था। टूटे हुए बुतों को जोड़ जोड़ कर इमामुल हिंद ने ऐसा माबूद तराशने की कोशिश की जो अहले सोमनाथ को भी काबिल कबूल हो। यूनानी फलसफे की ऐनक से जब उन्हें दीन में दुनिया और खुदा में ना खुदा का जलवा नज़र आने लगा तो वो मुसलमान हो गए और सच्चे दिल से अपने आप पर ईमान ले आए। इसी तरह ये चीनी चाय महज इसलिए उनके दिल को भा गई कि उसमें चाय की बजाय चंबेली के गजरे की लपट आती है। हालांकि कोई शख्स जो चाय पीने का ज़रा भी सलीका रखता है इसलिए चाय पीता है कि उसमें चाय की, फ़कत चाय की महक आती है, ना कि चंबेली के तेल का भपका। हमने कहा, ताज्जुब है तुम इस बाजारी जबान में उस आबे निशात अंगेज का मज़ेका उड़ा रहे हो जो बकौल मौलाना तबा शोरिश पसंद को सरमस्तियों की और फिक्रे आलमे आशोब को आसूदगी की दावत दिया करती थी। इस जुमले से ऐसे भड़के कि भड़कते चले गए। लाल पीले होकर बोले, तुमने लिप्टन कंपनी का कदीम इश्तहार चाय सर्दियों में गर्मी और गर्मियों में ठंडक पहुंचाती है देखा होगा। मौलाना ने यहाँ इसी जुमले का तर्जुमा अपने मद्दाहों की आसानी के लिए अपनी जुबान में किया है। बहस और दिल शिकनी का ये सिलसिला काफी देर तक जारी रहा, लेकिन मजीद नकले कुफर करके हम अपनी दुनिया और आकबत मजीद खराब करना नहीं चाहते। लिहाजा इस तशबीब के बाद मिर्जा की दूसरी चिड़ यानी आलू की तरफ गुरेज करते हैं। ये दांत सलामत हैं जब तक। मिर्जा का बॉस 10 साल बाद पहली मर्तबा 3 दिन की रुख्सत पर जा रहा था। मिर्जा ने अपने मुशीरों और बही ख्वाहों को जश्न निजात मनाने के लिए बीच लग्जरी होटल में लंच पर मधु किया था। वहां हमने देखा कि समंदरी कछुए का शोरबा सुड़ सुड़ पीने के बाद मिर्जा मुसल्लम केकड़े। मुसल्लम के मायने ये हैं कि मरहूम की सालिम टांगें, खपरे आंखें और मूंछें प्लेट पर रख कर अपनी कुदरती हालत में नजर आ रही थीं। मुसल्लम केकड़े पर टूट पड़े। हमने कहा, मिर्जा हमने तुम्हें चहका मारती खमीरी नान खाते देखा है खुरों के चटपटे सुरेश में डुबो डुबो कर, जिसे तुम दिल्ली के निहारी पाए कहते हो। मुफ्त की मिल जाए तो सरांडी सार्डीन यूं निगलते हो गोया नाक नहीं रखते। और तो और, रंगा माटी में चमका कबीले की एक दोशीजा के हाथ से नशीला कसैला जैक फूट लप लप खाते फोटो खिंचवा चुके हो, और उसके बाद पेशावर में चिड़ों के पकौड़े खाते हुए भी पकड़े जा चुके हो। तुम्हारे मशरबे उकलू शर्ब में हर शय हलाल है सिवाय आलू के। खिल गए, फरमाया, हमने आज तक किसी फिरके के मौलवी की तंदुरुस्ती खराब नहीं देखी, ना किसी मौलवी का हार्ट फेल होते सुना। जानते हो क्या वजह है? पहली वजह तो ये है कि मौलवी कभी वर्जिश नहीं करते। दूसरी ये कि सादा गिजा और सब्जी से परहेज करते हैं। होटल हाजा और आलू की अमलदारी। सब्जी ना खाने के फवायद जहन नशीन कराने की गर्ज से मिर्जा ने अपनी जेरे तजर्बा जिंदगी के उन गोशों को बेनकाब किया जो आलू से कीमियाई तौर पर मुतासिर हुए थे। जिक्र आलू का है, उन्हीं की जबान गीबत बयान से अच्छा मालूम होगा। तुम्हें तो क्या याद होगा, मैं 1951 में मनगुमरी गया था। पहली दफा कराची से बाहर जाने की मजबूरी लाहक हुई थी। मनगुमरी के प्लेटफॉर्म पर उतरते ही महसूस हुआ गोया सर्दी से खून रगों में जम गया है। उधर चाय के स्टॉल के पास एक बड़े मियाँ गरम चाय की बजाय माल्टे का रस पीते चले जा रहे थे। उस बंदा खुदा को देख देख कर और दांत बजने लगे। कराची का दायमी हब्स और बगैर खिड़कियों वाला कमरा बेतरह याद आए। कुली और तांगे वाले से सलाह मशवरा के बाद एक होटल में बिस्तरा लगा दिया जिसका असल नाम आज तक मालूम ना हो सका, लेकिन मैनेजर से लेकर बिस्तर तक सभी उसे होटल हाजा कहते थे। कमरा सिर्फ एक ही था जिसके दरवाजे पर कोयले से बहरूफ अंग्रेजी वारिद कमरा नंबर 1 लिखा था। होटल हाजा में ना सिर्फ ये कि कोई और कमरा ना था, बल्कि मुस्तकबिल करीब या बईद में इसकी तामीर का इम्कान भी नजर नहीं आता था, क्योंकि होटल के 3 तरफ म्यूनसिपैलिटी की सड़क थी और चौथी तरफ इसी दरवाजे की मरकजी नाली जो शहर की गंदगी को शहर ही में रखती थी। अलबत्ता एक अटैच्ड तंदूर था जिससे कमरा कड़ाके की सर्दी में ऐसा गर्म रहता था कि बड़े बड़े सेंट्रली हीटेड होटलों को मात करता था। पहली रात हम बनियान पहने सो रहे थे, जो तपिश से एकाएकी आंख खुली तो देखा कि इमाम दीन बैरा हमारे सामने हाथ भर लंबी खून आलूद छुरी लिए खड़ा है। हमने फौरन अपनी गर्दन पर हाथ फेर कर देखा, फिर चुपके से बनियान में हाथ डालकर पेट पर चुटकी ली और फिर कलमा पढ़कर इतनी जोर से चीख मारी कि इमाम दीन उछल पड़ा और छुरी छोड़कर भाग गया। थोड़ी देर बाद दो तीन बैरे समझा बुझाकर उसे वापस ले आए। उसके औसान बहाल हुए तो मालूम हुआ कि छुरी से वो नन्नी नन्नी बटेरें ज़ेबा कर रहा था। हमने एक वकार के साथ कहा, अकलमंद आदमी ये पहले क्यों ना बताया? उसने फौरन अपनी भूल की माफी मांगी और वादा किया कि आइंदा वो पहले ही बता देगा कि छुरी से बटेर ही ज़ेबा करना चाहता है। नीज उसने आसान पंजाबी में ये भी यकीन दिलाया कि आइंदा वो चीख सुनकर डरपोकों की तरह खौफजदा नहीं हुआ करेगा। हमने रसान से पूछा, तुम उन्हें क्यों ज़ेबा कर रहे थे? बोला, जनाब जिला मनगमरी में जानवर को हलाल करके खाया जाता है, आप भी खाएंगे? हमने कदरे तुर्शी से जवाब दिया, नहीं। और रेलवे टाइम टेबल से पंखा झलते हुए सोचने लगे कि जो लोग दूध पीते बच्चों की तरह जल्दी सोते और जल्दी उठते हैं, वो इस रम्स को क्या जाने कि नींद का असल मज़ा और सोने का सही लुत्फ आता ही उस वक्त है जब आदमी उठने के मुकर्रर वक्त पर सोता रहे, कि इसी साते दुजदीदा में नींद की लज्जतों का नज़ूल होता है। इसीलिए किसी जानवर को सुबह देर तक सोने की सलाहियत नहीं बख्शी गई। अपने अशरफुल मखलूकात होने पर खुद को मुबारकबाद देते देते सुबह हो गई और हम पूरी और आलू छोले का नाश्ता करके अपने काम पर चले गए। थोड़ी देर बाद मैदे में गिरानी महसूस हुई, लिहाजा दोपहर को आलू पलाओ और रात को आलू और पनीर का कोरमा खाकर तंदूर की गर्माई में ऐसे सोए कि सुबह 4 बजे बैरे ने अपने मखसूस तरीके से हमें जगाया, जिसकी तफसील आगे आएगी। नाश्ते से पहले हम सर झुकाए कमीज का बटन नोच कर पतलून में टांकने की कोशिश कर रहे थे कि सुई खच से उंगली में भुग गई। बिल्कुल इस्तरारी तौर पर हमने उंगली अपनी कमीज की जेब पर रख कर जोर से दबाई, मगर जैसे ही दूसरी गलती का एहसास हुआ तो खून के गीले धब्बे पर सफेद पाउडर छिड़क कर पसाने लगे और दिल में सोचने लगे कि अल्लाह ताला ने बीवी भी क्या चीज बनाई है, लेकिन इंसान बड़ा ही नाशुक्रा है, अपनी बीवी की कदर नहीं करता। इतने में बैरा मकामी खालिस घी में तली हुई पूरियां ले आया। मुनगमरी का असली घी पाकिस्तान भर में सबसे अच्छा होता है, इसमें 4% घी होता है। बैरे ने हस्बे मामूल अपने अबरूए तुसाल से हमें कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और जब हम इस पर चार के हिंसे की तरह तहरे होकर बैठ गए तो हमारे जानों पर गीला तौलिया बिछाया और उस पर नाश्ते की ट्रे जमा कर रख दी। मुमकिन है कि बाज़ शक्की मिजाज कारईन के जहन में ये सवाल पैदा हो कि अगर कमरे में मेज़ या स्टूल नहीं था तो बान की चारपाई पर नाश्ता क्यों ना कर लिया। शिकायतन नहीं, इतलान अर्ज है कि जैसे ही मनगुमरी का पहला मुर्ग पहली अजान देता, बैरा हमारी पीठ और चारपाई के दरमियान से बिस्तर एक ही झटके में घसीट लेता। अपने जोरे बाजू और रोजमर्रा की मश्क से इस काम में इतनी सफाई और महारत पैदा कर ली थी कि एक दफा जो सिरहाने खड़े होकर बिस्तर घसीटा तो हमारा बनियान तक उतर कर बिस्तर के साथ लिपट कर चला गया और हम खुरी चारपाई पर केले की तरह छिले हुए पड़े रह गए। फिर चारपाई को पाइंती से उठाकर हमें सर के बल फिसलाते हुए कहने लगा, साहब फर्नीचर खाली करो। वजह ये, इस फर्नीचर पर सारा दिन प्रोपराइटर एंड मैनेजर होटल हाजा का दरबार लगा रहता था। एक दिन हमने इस बेआरामी पर पुरजोर एहतजाज किया तो होटल के कवायद जवाबित का पेंसिल का लिखा हुआ एक नुस्खा हमें दिया गया, जिसके सरवर्क पर जाब्ता फौजदारी होटल हाजा तहरीर था। इसकी दफा 9 की रूह से फजर की अजान के बाद पैसेंजर को चारपाई पर सोने का हक नहीं था। अलबत्ता करीबुल मर्ग मरीज, जच्चा और यहूदो नसारा इससे मुस्तस्ना थे, लेकिन आगे चलकर दफा 28 बे ने उनसे भी ये मराद छीन ली थी। उसकी रूह से जच्चा और करीबुल मर्ग मरीज को जच्गी और मौत से 3 दिन पहले होटल में आने की इजाजत नहीं थी। खिलाफ वर्जी करने वालों को बैरों के हवाले कर दिया जाएगा। हमने निगाह उठा कर देखा तो उसे झाड़न मुंह में ठोंसे बड़े अदब से हंसते हुए पाया। हमने पूछा, हंस क्यों रहे हो? कहने लगा, वो तो मैनेजर साहब हंस रहे थे, बोलते थे हमको लगता है कराची का पैसेंजर बटेर को तिलियर समझकर नहीं खाता। हर चीज के दो पहलू हुआ करते हैं, दूसरा ज्यादा तारीख। लेकिन ईमान की बात है, इस पहलू पर हमारी नजर भी नहीं गई थी और अब इस गलत फहमी का अजाला हम पर वाजिब हो गया था। फूली हुई पूरी का लुकमा प्लेट में वापस रखते हुए हमने रुंधी हुई आवाज में इस जालसाज परिंद की कीमत दरियाफ्त की। बोला, जिंदा या मुर्दा? हमने जवाब दिया कि हम तो इस शहर में अजनबी हैं, फिलहाल मुर्दा को ही तरजीह देंगे। कहने लगा, 10 आने की प्लेट मिलती है, एक प्लेट में 3 बटेरें होती हैं, मगर जनाब के लिए तो एक ही रास काफी होगी। कीमत सुनकर हमारे मुंह में पानी भर आया। फिर ये भी था कि कराची में मवेशियों का गोश्त खाते खाते तबीयत उकता गई थी, लिहाजा दिल ही दिल में अहद कर लिया कि जब तक मनगमरी का आबोदाना है तय्यूर के सिवा किसी चीज को हाथ नहीं लगाएंगे। लंच पर भुनी हुई बटेर, चाय के साथ बटेर का तंदूरी चरगा, सोने से पहले बटेर का आब जोश, इस रिहायशी तंदूर में फरोकश हुए हमें चौथा दिन था और 3 दिन से यही अलल्ले तलल्ले थे। चौथे दिन हम जानों पर तौलिया और तौलिये पर ट्रे रखे तली हुई बटेर से नाश्ता कर रहे थे कि बैरे ने झाड़न फिर मुंह में ठोंस ली। हमने चहक कर पूछा, अब क्या बात है? कहने लगा, कुछ नहीं, मैनेजर साहब हंस रहे थे, बोलते थे कमरा नंबर 1 के हाथ बटेर लग गई है। हमने तंजन अटैच्ड तंदूर की तरफ इशारा करते हुए पूछा, तुम्हारे होटल हाजा में और कौन सा मनोसलवा उतरता है? बोला, हराम गोश्त के सिवा दुनिया भर की डिश मिलती है, जो चाहें ऑर्डर करें जनाब, आलू मटर, आलू गोभी, आलू मेथी, आलू गोश्त, आलू मच्छी, आलू बिरयानी, और खुदा तुम्हारा भला करे, आलू कोफ्ता, आलू बढ़िया, आलू समोसा, आलू का रायता, आलू का भरता, आलू कीमा। हमने रोक कर पूछा, और स्वीट डिश? बोला, आलू की खीर। हमने कहा, भले आदमी, तुमने तो आलू का पहाड़ा सुना दिया, तुम्हारे होटल में कोई डिश ऐसी भी है जिसमें आलू का नाम ना आए? फातेहाना तबस्सुम के साथ फरमाया, क्यों नहीं, पोटैटो कटलेट्स हाजिर करूं जनाब। किस्सा दरअसल ये था कि 1 साल पहले मालिक होटल हाजा ने हेड कांस्टेबल के ओहदे से सुबकदोश होकर ज़रात की तरफ तवज्जो फरमाई और ज़मीन से भी उन्हीं हथकंडों से सोना उगलवाना चाहा। मगर हुआ ये कि आलू की काश्त में 25 साल की जहानत से जमा की हुई रिश्वत ही नहीं बल्कि पेंशन और प्रोविडेंट फंड भी डूब गए। जमीन खा गई बे ईमां कैसे कैसे। पस अंदाज किए हुए आलुओं से होटल का डोल डाला, जिसे अब उनके बेहतरीन दोस्त भी ताजा नहीं कह सकते थे। सुना है बटेर भी उसी जमाने में पास पड़ोस के खेतों से पकड़ लिए थे। मकालमा दर मजम्मत आलू। मिर्जा, ये बटेर नामा अपनी जगह, मगर ये सवाल अभी तशना है कि तुम आलू क्यों नहीं खाते? हमने फिर वही सवाल किया। नहीं साहब, आलू खाने से आदमी आलू जैसा हो जाता है। कोई अंग्रेज औरत जिसे अपना फिगर और मुस्तकबिल जरा भी अजीज है, आलू को छूती तक नहीं। सामने पूल में पैर लटकाए ये मेम जो मिस्र का बाजार खोले बैठी है, उसे तुम आलू की एक हवाई भी खिला दो तो तो बंदा इसी हौज में डूब मरने को तैयार है। अगर ये कॉफी में चीनी के चार दाने भी डालती है या कोई उसे मीठी नजर से भी देख ले, तो उसकी कैलोरीज का हिसाब अपनी धोबी की कॉपी में रखती है। उन्होंने जवाब दिया, मिर्जा, क्या मेमे भी धोबी की कॉपी रखती हैं? हाँ, उनमें कई जो कपड़े पहनती हैं वो रखती हैं। हमारी तशनगी इल्म बढ़ती देखकर मिर्जा ने आलू की हज्फ में दलाइल और नज़ायर का तोमार बांध दिया। जहाँ कहीं मंतक के टाट में जरा सा सुराख भी नजर आया, वहां मखमली मिसाल का बड़ा सा पैवंद उस तरह लगाया कि जी चाहता था कुछ और सुराख होते। कहने लगे, कर्नल शेख कल ही यूरोप से लौटे हैं। कह रहे थे, यूरोप की और हमारी खवातीन में बड़ा फर्क है। यूरोप में जो लड़की दूर से 17 बरस की मालूम होती है, वो करीब पहुंचकर 70 बरस की निकलती है। और हमारे यहाँ जो खातून दूर से 70 बरस की दिखलाई पड़ती है, वो नज़दीक आने पर 17 बरस की निकलती है। मगर ये वजहदारी इंग्लिस्तान में ही देखी कि जो उम्र दूर से नजर आती है वही पास से। चुनांचे कमर कमर तक बालों वाली जो लड़की दूर से 19 साल की नजर आती है, वो पास जाने पर भी 19 साल ही का हिप्पी निकलता है। खैर, सुनी सुनाई को छोड़ो, उस मेम का मुकाबला अपने यहाँ की आलू खोर खवातीन से करो। उधर फानूस के नीचे सुर्ख साड़ी में जो मोहतरमा लेटर बॉक्स बने अकेले अकेले गपा गप 20 स्टेक्स और आलू उड़ा रही हैं। अम्मा, गंवारों की तरह उंगली से इशारा मत किया करो। हाँ, वही। अरे साहब, क्या चीज थी! लगता था एक अप्सरा सीधी अजंता के गारों से चली आ रही है। और क्या फिगर था! कहते हुए जबान 100 100 बल खाती है। चलती तो यूं कदम रखती थी, दिन जैसे किसी के फिरते हैं। पहले पहल मार्च 1951 में देखा था। वो सुबह याद आती है तो कोई दिल पर दस्तक सी देने लगता है, और अब तुम्हारी आंखों के सामने है। 12 साल पहले की गो गो गर्ल गोश्त के अंबार में कहीं खो गई है। इश्क और आलू ने इन हालों को पहुंचा दिया। हमने कहा, मारूं घुटना फूटे आंख। बोले, अहले जबान के मुहावरे उन्हीं के खिलाफ अंधा धुंध इस्तेमाल करने से पहले पूरी बात तो सुन लिया करो। हुमैरा वो आइडियल औरत थी जिसके ख्वाब हर सेहतमंद आदमी देखता है, यानी शरीफ खानदान, खूबसूरत और आवारा। उर्दू, अंग्रेजी, जर्मन और फ्रेंच फर्राटे से बोलती थी, मगर किसी भी जबान में ना कहने की कुदरत नहीं रखती थी। हुस्न और जवानी की बशिरकत गैर मालिक थी। ये दोनों अशियाए लतीफ जब तबरुक हो गईं और पलकों के साए गहरे हो चले, तो मारे बांधे एक अक्दे शरई भी किया। मगर एक ही महीने के अंदर दूल्हा ने उरूसी कमरबंद का फंदा गले में डालकर खुदकुशी कर ली। जा तुझे कशमकशे अकद से आजाद किया। फिर तो ऐसे कान हुए कि इस बेचारी ने शरई तकल्लुफात से खुद को कभी मुकल्लफ नहीं किया। साहब, मर्द का क्या है? आजकल मर्द जिंदगी से उकता जाता है तो शादी कर लेता है, और अगर शादीशुदा है तो तलाक दे देता है। लेकिन औरत जात की बात और है। बदी पे आई हुई औरत जब परेशान या पशेमान होती है, तो T.S. Eliot के बकौल ग्रामोफोन रिकॉर्ड लगाकर अपने जूड़े को मकानिकी अंदाज से थपथपाते हुए ख्वाबगाह में बोलाई बोलाई नहीं फिरती, बल्कि गिज़ा से गम गलत करती है। हुमैरा ने भी मर्द की बेवफाई का मुकाबला अपने मैदे से किया। तुम खुद देख लो किस रफ्तार से आलू के कतले काब से प्लेट और प्लेट से पेट में मुंतकिल कर रही है। बस इसी ने सूरत से बेसूरत कर दिया। हमने उनका वक्त और अपनी रही सही इज्जत बचाने की खातिर उनकी इस थ्योरी से झट इत्तेफाक कर लिया कि जनाना आवारगी की रोकथाम के लिए अक्त और आलू से बेहतर कोई आला नहीं, कि दोनों से बदसूरती और बदसूरती से नेक चलनी जोर पकड़ती है। उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए हमने कहा, लेकिन अगर आलू से वाकई मोटापा पैदा होता है तो तुम्हारे हक में तो उल्टा मुफीद होगा, क्योंकि अगर तुम्हारा वजन सही मान लिया जाए तो मयारी हिसाब से तुम्हारा कद 3 फुट होना चाहिए। एक दिन तुम ही ने बताया था कि आस्तीन के लिहाज से 17 नंबर की कमीज तुम्हें फिट आती है और कॉलर के लिहाज से 13 नंबर। کرشمے کاربوہائیڈریٹ کے۔ اسی سال جون میں مرزا اپنے آفس میں ایگتھا کرسٹی کا تازہ ناول پڑھتے ہوئے اچانک بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آیا تو خود کو کمپنی کے خرچ پر ایک آرامدہ کمرے میں صاحب فراش پایا۔ انہیں اس بات سے سخت مایوسی ہوئی کہ جس مقام پر انہیں دل کا شدید درد محسوس ہوا تھا، دل اس سے بالشت بھر دور نکلا۔ ڈاکٹر نے وہم دور کرنے کی غرض سے انگلی رکھ کر بتایا کہ دل یہاں نہیں، یہاں ہوتا ہے۔ اس کے بعد انہیں دل کا درد دل ہی میں محسوس ہونے لگا۔ جیسے ہی ان کے کمرے سے مریض سے ملاقات منع ہے کی تختی ہٹی، ہم زینیا کا گلدستہ لے کر عیادت کو پہنچے۔ دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھ دیکھ کر خوب روئے۔ نرس نے آ کر دونوں کو چپ کروایا اور ہمیں علیحدہ لے جا کر متنبع کیا کہ اس ہسپتال میں بیمار پرسی کرنے والوں کو رونا اور کراہنا منع ہے۔ ہم نے فوراً خود پر فرمائشی بشاشت طاری کر کے مرزا کو ہراساں ہونے سے منع کیا اور تلقین کی کہ مریض کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، وہ چاہے تو تنکے میں جان ڈال دے۔ ہماری نصیحت کا خاطر خواہ بلکہ اس سے بھی زیادہ اثر ہوا۔ تم کیوں روتے ہو پگلے؟ ہم نے ان کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ یوں ہی خیال آ گیا کہ اگر تم مر گئے تو میری عیادت کو کون آیا کرے گا۔ مرزا نے اپنے آنسو نرس کے رومال میں محفوظ کرتے ہوئے وجہ رقت بیان کی۔ مرض کی اصل وجہ ڈاکٹروں کے نزدیک کثرت افکار تھی، جسے مرزا کی زبان قادر البیان نے کثرت کار بنا دیا۔ خیر، اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں تھی۔ تعجب کی بات تو یہ تھی کہ مرزا چائے کے ساتھ آلو کے چپس اڑا رہے تھے۔ ہم نے کہا، مرزا آج تم رنگے ہاتھوں پکڑے گئے۔ بولے، اور ایسی آواز میں بولے گویا کسی اندھے کنویں کے پیندے سے بول رہے ہوں، ڈاکٹر کہتے ہیں تمہارا وزن بہت کم ہے، تمہیں آلو اور ایسی چیزیں خود کھانی چاہیے جن میں اسٹارچ اور کاربوہائیڈریٹ کی افراط ہو۔ صاحب، آلو ایک نعمت ہے، کم از کم سائنس کی روح سے۔ ہم نے کہا، تو پھر دبا دب آلو کھا کر ہی صحت یاب ہو جاؤ۔ فرمایا، صحت یاب تو ویسے بھی مجھے ہونا ہی پڑے گا، اس لیے کہ نرسیں اتنی بدصورت ہیں کہ کوئی آدمی جو اپنے منہ پر آنکھیں رکھتا ہے یہاں زیادہ عرصے پڑا نہیں رہ سکتا۔ وہ نئے گلے، وہ شکایتیں، وہ مزے مزے کی حکایتیں۔ کلینک سے نکلتے ہی مرزا نے اپنی توپوں کا رخ پھیر دیا۔ خوگر حج کے شب و روز اب آلو کی تعریف و توصیف میں بسر ہونے لگے۔ ایک وقت تھا کہ ویتنام پر امریکی بمباری کی خبریں پڑھ کر مرزا پشتاوا کرتے کہ کولمبس نے امریکہ دریافت کر کے بڑی نادانی کی، مگر اب پیار میں آئے تو آلو کی گدرائی ہوئی گولائیوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرماتے، صاحب کولمبس جہنم میں نہیں جائے گا، اسے واپس امریکہ بھیج دیا جائے گا۔ مہذب دنیا پر امریکہ کے دو احسان ہیں، تمباکو اور آلو۔ سو تمباکو کا بیڑا تو سرطان نے غرق کر دیا، مگر آلو کا مستقبل نہایت شاندار ہے۔ جو ملک جتنا غربت زدہ ہوگا اتنا ہی آلو اور مذہب کا چلن زیادہ ہوگا۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ حریف ظریف سائنسی ہتھیاروں سے زیر نہ ہوتا تو شاعری کی مار سے وہیں ڈھیر کر دیتے۔ صاحب، جوں جوں وقت گزرتا ہے یادداشت کمزور ہوتی جاتی ہے۔ صاحب، پہلے اپنی پیدائش کا دن ذہن سے اترا، پھر مہینہ، اور اب تو سن بھی یاد نہیں رہتا، بیگم یا کسی بدخواہ سے پوچھنا پڑتا ہے۔ اکثر تمہارے لطیفے تمہیں ہی سنانے بیٹھ جاتا ہوں، وہ تو جب تم پیٹ پکڑ پکڑ کر ہنسنے لگتے ہو تو شک ہو جاتا ہے کہ لطیفہ تمہارا ہی ہوگا۔ بیگم اکثر کہتی ہیں کہ کاکٹل پارٹیوں اور ڈانس میں تمہیں یہ تک یاد نہیں رہتا کہ تمہاری شادی ہو چکی ہے۔ غرض کہ حافظہ بالکل چوپٹ ہے۔ اب یہ آلو کا اعجاز نہیں تو اور کیا ہے کہ آج بھی کسی بچے کے ہاتھ میں بھوبل میں سکا ہوا آلو نظر آ جائے تو اس کی مانوس مہک سے بچپن کا ایک ایک واقعہ ذہن میں تازہ ہو جاتا ہے۔ میں ٹک ٹکی باندھ کے اسے دیکھتا ہوں، उससे फूटती हुई सोंधी भाप के परे एक भूली बिसरी सूरत उभरती है। गर्द आलूद बालों के पीछे शरारत से रोशन आँखें, कुर्ता बटनों से बेनियाज, गले में गुलेल, नाखून दांतों से कतरे हुए, पतंग उड़ाने वाली उंगली पर डोर की खून आलूद लकीर, बेरी समय हौले हौले अपनी केंचलियाँ उतारता चला जाता है। और मैं नंगे पांव तितलियों के पीछे दौड़ता, रंग बिरंगे बादलों में रेजगारी के पहाड़, परियों और आग उगलते अजदहों को बनते बिगड़ते देखता खड़ा रह जाता हूँ। यहाँ तक कि आलू ख़त्म हो जाता है, हमने साबुन के बुलबुले पर फूंक मारी। संभले गर्दिश अयाम को अपने बचपन के पीछे पीछे दौड़ाते लगाम खींची और गाली देने के लिए गला साफ करते हुए फरमाया, खुदा जाने हकूमत आलू को बजौर कानून कौमी गिजा बनाने से क्यों डरती है। सस्ता इतना कि आज तक किसी सेठ को इसमें मिलावट करने का ख्याल नहीं आया। स्कैंडल की तरह लजीज और जूद हजम, विटामिन से भरपूर, खुश जायका, सूफियाना रंग, छिलका जनाना लिबास की तरह यानी बराए नाम, साफ इधर से नजर आता है उधर का पहलू। दस्ते खुद दहाने खुद मिर्ज़ा पर अब ये झक सवार थी कि अगर संदल का घिसना और लगाना दर्द सर के लिए मुफीद है तो इसे उगाना कहीं ज़्यादा मुफीद होना चाहिए। हिकमत और ज़रात की जिन पुरखार राहों को मस्ताना तय करके वो इस नतीजे पर पहुँचे उनका इयादा किया जाए तो तिब पर एक पूरी किताब मुरतब हो सकती है। अज़ बस के हमें हकीमों की लगी लगाई रोजी पर हाथ डालना नहीं चाहिए, इसलिए दो तीन चिंगारियां छोड़कर दूर खड़े हो जाएंगे। एक दिन हमसे पूछा, बचपन में खट्टे मीठे बेर, मेरा मतलब है झर बेरी के बेर खाए हैं? अर्ज किया, जी हाँ, हजार दफा और उतनी ही दफा खांसी में मुबतला हुआ हूँ। फरमाया, बस यही फर्क है खरीद के खाने में और अपने हाथ से तोड़ के खाने में। तजर्बे की बात बताता हूँ, बेर उतारते वक्त उंगली में कांटा लग जाए और खून की बूंद पोर पर थरथराने लगे तो आसपास की झाड़ियों के तमाम बेर मीठे हो जाते हैं। साइंटिफिक दिमाग में ये बात नहीं आती, हमने कहा। हमारा ये कहना था कि ज्यादा उबले हुए आलू की तरह तिड़कते बिखरते चले गए। कहने लगे, साहब बाज़े हकीम ये करते हैं कि जिसका मैदा कमज़ोर हो उसे ओजड़ी खिलाते हैं, जिसके गुर्दों का फेल दुरुस्त ना हो उसे गुर्दे, और जो ज़ोफ़े जिगर में मुब्तला हो उसे कलेजी। अगर मैं हकीम होता तो तुम्हें मगज़ ही मगज़ खिलाता। राकिमुल हरूफ के उज़्वे ज़ईफ़ की निशानदही करने के बाद इरशाद हुआ, अब आलू खुद काश्त करने की साइंटिफिक वजह भी सुन लो। पिछले साल उतरती बरसात की बात है, मैं टोबा टेक सिंह में काले तीतर की तलाश में कच्चे में बहुत दूर निकल गया, मगर एक तीतर नज़र ना आया, जिसकी वजह गाइड ने यह बताई कि शिकार के लिए आपके पास डिप्टी कमिश्नर का परमिट नहीं है। वापसी में रात हो गई और हमारी 1945 मॉडल जीप पर दमे का दौरा पड़ा। चंद लम्हों बाद वो ज़ईफ़ा तो एक गढ़े में आखिरी हिचकी लेकर खामोश हो गई, मगर अपने कफ़से अंसरी में हमारे तायरे रूह को परवाज करता छोड़ गई। हम स्टेयरिंग पर हाथ रखे दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा कर रहे थे कि रहमत ईज़दी से जीप गढ़े में गिरी, वरना गढ़े की जगह कुआं होता तो इस वक्त खुदा का शुक्र कौन अदा करता। न कभी जनाजा उठता, न कहीं मज़ार होता। हमारे कर्ज ख्वाहों पर क्या गुजरती, हमारे साथ रकम के डूबने पर उन्हें कैसे सबर आता कि अभी तो हमारे तमस्सुब की रोशनाई भी खुश्क नहीं हुई थी। हम अभी उनके और उनके छोटे छोटे बच्चों के सरों पर हाथ फेर ही रहे थे कि एक किसान बकरी का नौजायदा बच्चा गर्दन पर मफलर की तरह डाले इधर से गुजरा। हमने आवाज़ देकर बुलाया। अभी हम इतनी ही तमहीद बांधने पाए थे कि हम कराची से आए हैं और काले तीतर की तलाश में थे। कि वो गढ़े की तरफ इशारा करके कहने लगा कि तहसील टोबा टेक सिंह में तीतर पानी में नहीं रहते। हमारे गाइड ने हमारी फौरी ज़रूरियात की तर्जुमानी की तो वो ऐसा पसीजा कि अपनी बैलगाड़ी लाने और उसे जीप में जोत कर अपने घर ले जाने के लिए इसरार करने लगा, और वो भी बिला मुआवजा। साहब, अंधा क्या चाहे? दो आंखें हमने झट लुकमा दिया। गलत, बिल्कुल गलत। अगर उसकी बीनाई भी अकल के साथ जायल नहीं हुई है तो अंधा दो आंखें नहीं चाहता, एक लाठी चाहता है। मिर्ज़ा ने मुहावरे की भी इसलाह फरमा दी। हम हुंकारा भरते रहे, कहानी जारी रही। थोड़ी देर बाद वो बैलगाड़ी ले आया जिसके बैल अपनी जवानी को बहुत पीछे छोड़ आए थे। अदवाइन की रस्सी से जीप बांधते हुए उसने बैलगाड़ी में हमें अपने पहलू में अगली सीट की पेशकश की, और 1.5-2 मील दूर किसी मोहूम नुक्ते की तरफ इशारा करते हुए तसल्ली देने लगा। ओ जेड़ी नवी लालटैन बल्दी पाई है ना, ओई मेरा कारवे। घर पहुंचते ही उसने अपनी पगड़ी उतार के चारपाई के सिरवे वाले पाए को पहना दी, मुंह पर छपके दिए और गीले हाथ सफेद बकरी की पीठ से पहुंचे। बरसात की चांदनी में उसके कुर्ते पर बड़ा सा पैवंद दूर से नजर आ रहा था, और जब थुन्नी पर लटकी हुई नई लालटेन की लौ भड़की तो उस पैवंद में लगा हुआ एक और पैवंद भी नजर आने लगा, जिसके टांके अभी उसकी मुस्कुराहट की तरह उजले थे। उसकी घर वाली ने खुरी चारपाई पर खाना चुनकर ठंडे मीठे पानी के दो धात के गिलास पट्टी पर बांध छिद्रा करके जमा दिए। मेजबान के शदीद इसरार और भूख के शदीद तर तकाजे से मजबूर होकर जो हमने खुश्क चुनाई शुरू की है, तो यकीन मानो पेट भर गया मगर जी नहीं भरा। राल निगलते हुए हमने पूछा, चौधरी, इससे मजेदार आलू का साग हमने आज तक नहीं खाया, क्या तरकीब है पकाने की? बोला, बादशाह हो, पहले तो एक किले जमीन विच 5 मन अमरीका दी खाद पाओ, फिर। किस्सा आलू की काश्त का। बात अगर अब भी गले से नहीं उतरी तो खुद उगाओ खुद खाओ सिलसिले की तीसरी दास्तान सुनिए, जिसका आजाब सवाब मिर्जा की गर्दन पर है कि वही उसके फिरदौसी हैं और वही रुस्तम। दास्तान का आगाज यूं होता है, साहब, बाजार से सड़े भुसे आलू खरीद कर खाने से तो ये बेहतर है कि आदमी चने भुसकता फिरे। परसों शाम हम खुद आलू खरीदने गए शबराती की दुकान से। अरे साहब, वही अपना शबराती जिसने 14-15 साल से वो साइन बोर्ड लगा रखा है, मालिक ई दुकान शबराती महाजरीन, अगर कोई दावा कुनद बातिल शवद, बमकाम मौजा काठ अकब जामा मस्जिद कलां पोस्ट ऑफिस कस्बा बागपत जिला मीरठ हाल मुकीम की रांची। हमने एक आलू दिखाते हुए कहा, मियाँ शबराती हाल मुकीम कराची, तुम्हारे आलू तो पिलपिले हैं, खराब लगते हैं। बोला, बाऊजी, खराब निकले तो काला नाग के मोत से मूंछ मुंडवा देना। काला नाग उसके गधे का नाम था। दर हकीकत ये पहाड़ी आलू हैं। हमने कहा, हमें तो कराची से 500 मील तक कोई पहाड़ नक्शे में नजर नहीं आता। बोला, बाऊजी, तुम्हारे नक्शे में और कौन सी फल फुलारी किरांची में नजर आवे है? ये रुपए छटाक का सांची पांच जो तुम्हारे गुलाम के किले में बताशे की तरह यूं घुल रहा है, बमकाम बंगाल से आ रिया है, यहाँ क्या दम दरूद रखा है? हालियत तो ये है बाऊजी, कराची में मिट्टी तलक तलीर से आवे है। किस वास्ते? कि इसमें ढाका से मंगा के घास लगावेंगे। जवानी कसम बाऊजी, पेशावर के चौक यादगार में मुर्गा अजान देवे है तो कहीं जाके किरांची वालों को सुबह अंडा नसीब होवे है। और एक मर्द गैरतमंद ने चमन जार कराची के दिल यानी हाउसिंग सोसाइटी में आलू की काश्त शुरू कर दी। अगरचे सरे दस्त 5 मन अमरीकी खाद का इंतजाम ना हो सका, लेकिन मिर्जा का जोश जुनून उन्हें उस मकाम पर पहुंचा चुका था जहाँ खाद तो खाद वो बग़ैर ज़मीन के भी काश्त करने का जिगरा रखते थे। मिर्ज़ा अब्दुल वदूद बेग और खेती बाड़ी। हमारा ख्याल है कि सारा खेत एयर कंडीशन कर दिया जाए और ट्रैक्टर में एक रॉकिंग चेयर डाल दी जाए तो मिर्ज़ा शायद 2-4 घंटे के लिए काश्तकारी का पेशा अख्तियार कर लें, जिसके बारे में उनका मुबल्लिग इल्म बस इस कदर है कि उन्होंने सिनेमा के पर्दे पर क्लीन शेव एक्टरों को छाती पर मस्नूई बाल चिपकाए, स्टूडियो के सूरज की धूप में सिगरेट की पन्नी चढ़ी हुई दरातियों से बाजरे के खेत में से मकई के भुट्टे काटते देखा है। यहाँ ये बताना गालिबन बेमहल ना होगा कि इससे चंद साल पेशतर मिर्ज़ा बागबानी का एक इंतहाई नादिर और उतना ही नाकाम तजर्बा करके हमें एक मजमून का खाम मवाद मुहैया कर चुके थे। उन्हें एक दिन अपने कोट का नंगा कॉलर देखकर दफातन अलका हुआ कि होने को तो घर में अल्लाह का दिया सब कुछ है सिवाय रुपए के, लेकिन अगर बाग में गुलाब के गमले नहीं तो जीना फजूल है। उन्हें जिंदगी में अचानक एक जबरदस्त खला महसूस होने लगा जिसे सिर्फ अमरीकी खाद से पुर किया जा सकता था। अब जो आलू की काश्त का सौदा सर में समाया तो 1.5-2 हफ्ते फकत इस मौजू पर रिसर्च होती रही कि आलू बुखारे की तरह आलू के भी बीज होते हैं या कोयटा के गुलाब की तरह आलू की भी टहनी काटकर साफ सुथरे गमले में गाड़ दी जाती है। नीज आलू पटसन की माने घुटनों घुटनों पानी मांगता है या अखरोट की तरह बगैर मेहनत के पुश था पुश तक फल देता रहेगा। दौरान तहकीक एक शिक कहीं से ये भी निकल आई कि बैंगन की तरह आलू भी डाल पर लटकेंगे या तुरई की बेल की तरह पड़ोसी की दीवार पर पड़े रहेंगे। प्रोफेसर काजी अब्दुल कुद्दूस ने तो ये शोशा भी उठाया कि अगर रफ़ा शर की खातिर ये मान लिया जाए कि आलू वाकई ज़मीन से उगते हैं तो डंठल का निशान कैसे मिटाया जाता है। छुपा दस्त हिम्मत में दस्त कज़ा है। फिर क्या था, कोयटा से बजरिया पी आइए सफ़ेद गुलाब की कलमें मंगाई गईं, गमलों को खौलते पानी और फिनाइल से डिसइन्फेक्ट किया गया, फिर कोयटा के नाजुक और नायाब गुलाब को कराची की दीमक और कीड़ों से महफूज रखने के लिए ओबाश बकरी की मेंगनी की गर्म खाद में उतनी ही अमरीकी खाद में हम वजन DDT पाउडर मिलाया गया। उबले हुए पानी से सुबह शाम सिंचाई की गई और ये वाकया है कि इन गमलों में कभी कोई कीड़ा नजर नहीं आया और ना गुलाब। प्रोफेसर काजी अब्दुल कुद्दूस कुछ गलत तो नहीं कहते कि मिर्ज़ा हिमाकत भी करते हैं तो इस कदर ओरिजिनल कि बखुदा बिल्कुल इल्हामी मालूम होती है। पायाने कार मिर्ज़ा ने आलू की काश्त के लिए ज़मीन यानी अपना लॉन, जिसकी अफ्रीकी घास की हरियाली ऐसी थी कि सिगरेट की राख झाड़ते हुए दिल दुखता था, तैयार किया। इस ज़राती तजर्बे के दौरान जहाँ जहाँ अकल महवे तमाशा लबे बाम रही वहाँ जोश नमरूद बेखतर गुलजारे खलील में कूद पड़ा। दफ्तर के चपरासियों अपने पालतू खरगोश और मोहल्ले के लौंडे लाड़ियों की मदद से 2 ही दिन में सारा लॉन खोद फेंका, बल्कि इसके बाद भी ये अमल जारी रखा, यहाँ तक कि दूसरी मंजिल के किराएदारों ने हाथ पांव जोड़ कर खुदाई रुकवाई, इसलिए कि मकान की नींव नजर आने लगी थी। Thirty-two over seen प्लस काफ इंटू मोजा इज इक्वल टू कमर। कोयटा के गुलाब की तरह आलू को भी कराची की नज़र खा गई, मगर पंज वक्ता नलाई घोड़ाई और खुदाई से रग पट्टों में जो चुस्ती और तबीयत में चौंचाली आ गई थी वो इसे आलू की करामात समझते थे। अब की दफ़ा जो लंच पर हमें होटल इंटर कॉन्टिनेंटल के चांदनी लाउंज में ले गए तो हमने देखा कि बूफे पर सिवाय उन कीमियाई तजुर्बात के जो यूरोपियन बावर्चियों ने नस्ल बाद नस्ल आलू पर किए थे और कुछ ना था। आलू मसल्लम, आलू दो नीम, आलू सोख्ता और कोफ्ता, आलू छिलकेदार, आलू बिरिया, आलू नीम बिरियां, बल्कि कहीं कहीं बिल्कुल उरियां। मिर्जा ये क्या? जवाब आया, ट्रिपल बी, बिजी बिजनेसमैन्स बूफे। या अल्लाह, कराची के करोड़पति ये खाते हैं, मगर हमने तो इनकम टैक्स की चोरी भी नहीं की, फिर ये सजा क्यों? भूखा ही मारना था तो हमें गज भर की टाई बंधवा के 9 मंजिलें लांगते फलांगते यहाँ काहे को लाए? नीचे ही नकद पैसे देकर रुख्सत कर देते। हमारी सोहबतें उठाते एक उम्र गुजरी, मगर रहे जंगली के जंगली। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि 5 स्टार होटलों में कीमत खाने की नहीं दी जाती, उस रोमानी फिजा की दी जाती है जहां आप दूसरे मुअज्जिज़ीन को अपनी तरह भूखा मरते देखते हैं। बिल में जो रकम दर्ज होती है वो बिसांदे गोश्त और उबले चुकंदर की कीमत नहीं होती। दरअसल इसमें घर से भागने का जुर्माना, दूसरी मेजों पर बैठी हुई खवातीन के फ्रेंच सेंट लगाने का तावान, खिलखिलाती हुई वेट्रेस के टूथपेस्ट की कीमत, बल्कि इसका पूरा नान नफका शामिल करना पड़ता है जब कहीं जाकर एक बिल बनता है। और जहां तक लज्जत का ताल्लुक है तो साहब, हर शब आंगन में उतरने वाले मनोसलवा के मुकाबले में बाहर के प्याज की गंठी मजा दे जाती है। वरना देखा जाए तो चाय की प्याली घर की अंगीठी पर चराग तले जलाकर भी बनाई जा सकती है, और साहब 10-10 रुपए के नोट जलाकर भी, जैसा हॉक्स बे की हट में तुम्हारे उस बंबा सेठ ने किया था मिस्री बैले डांसर की खातिर। मगर वो तो खासी प्लम थी साहब, मिस्री तो इसी चीज पर जान देते हैं। जब भी तो शाह फारूक फरबा अंदाम दाश्ताएं उसी तरह इकट्ठी किया करता था जैसे बच्चे डाक के टिकट जमा किया करते हैं। बहस और हमें इस ढलवान पर लाकर मिर्जा ने सरापा के आदादे सलासा, मसलन 37, 24, 35 की जांच पड़ताल करने का खुद साख्ता फार्मूला पेश किया जो बेकमोकास्त नजर कारीन है। नाजनीन के सीने के नाप में कूल्हों को जोड़ो, मीजान को अपने साफ मोजे के नंबर से जरब दो, फिर इस हासिले जरब को 32 से तकसीम कर दो। जो जवाब आए वो कमर का मिसाली नाप होगा। अब अगर कमर का फेर इससे ज्यादा निकले तो आलू से परहेज लाजिम है, और अगर इससे कम है तो आलू खिला खिला कर जिस्म को फॉर्मूले के सांचे में ढाला जा सकता है। होटल के बिल की पुश्त पर उन्होंने बॉल पॉइंट कलम से मार्लिन मरलो, जीना लुलू ब्रिजिडा, एलिस्पेथ टेलर, सोफिया लोरेन और चीदा चीदा परी पैकरों को अपने 11 नंबर के मोजे में ऐसा उतारा कि हम भौंच के रह गए। इसमें आपको झूठ या इबारत आराई का जरा भी शायबा नजर आए तो 2-4 मशकी सवाल निकाल कर आप भी अपनी जान पहचान के हसीनों का इम्तिहान कर लीजिए। हम तो इसे मलका विक्टोरिया के बुत, कोका कोला की बोतल और खुद पर आजमा कर अपना इत्मीनान कर चुके हैं। उसकी शबों का गुदाज। हमें 2.5 महीने के लिए काम से ढाका जाना पड़ा और मिर्जा से मुलाकात का सिलसिला मौकूफ हो गया। खतो किताबत का मिर्जा को दिमाग नहीं। जैसे ही हम वापस आए, अनानास और गंज के केलों से लदे फंदे मिर्जा के यहाँ पहुंचे। हमने कहा, अस्सलाम वालेकुम। जवाब मिला, फल अंदर पहुंचवा दो। वालेकुम अस्सलाम। गौर से उनकी शक्ल देखी तो दिल पर चोट सी लगी। ये क्या हाल बना लिया तुमने? हमें जी भर कर देख लो, फिर इस सूरत को तरसोगे। इश्तिहा खत्म, दवाओं पर गुजारा है। दिन भर में 3 अंगूर खा पाता हूँ, वो भी छिलका उतार के। खाने के नाम से हौल उठता है, दिल बैठा जाता है, हर वक्त एक बेकली सी रहती है, हर चेहरा उदास उदास, हर शय धुआं धुआं। ये हौकता सन्नाटा, ये चेत की उदास चांदनी, ये मिर्जा, हम तुम्हें रोमांटिक होने से रोक तो नहीं सकते, लेकिन ये महीना चेत का नहीं है। चेत ना सही, चेत जैसा जरूर है। जालिम, तुम तो एक हिंदू लड़की से दिल भी लगा चुके हो, तुम ही बताओ ये कौन से महीने का चांद है? मिर्जा ने सवाल किया। इसी महीने का मालूम होता है, हमने झिझकते हुए जवाब दिया। हमें भी ऐसा ही लगता है साहब, अजीब आलम है, काम में जरा जी नहीं लगता और बेकारी से भी वहशत होती है। जहन परागंदा, बल्कि सच पूछो तो महज गंदा। तारों भरे आसमान के नीचे रात रात भर आंखें पाड़े तुम्हारी हिमाकतें गिनता रहता हूँ। तन्हाई से दिल घबराता है और लोगों से मिलता हूँ तो जी चाहता है मुंह नोच लूँ। और साहब, एक दो का जिक्र किया, सारे के सारे नोच लूँ। मिर्जा, हो ना हो ये इश्क के आसार हैं। बजा, लेकिन अगर साहेब मामला पर 40 मुहावटें पढ़ चुकी हों तो ये आसार इश्क के नहीं, अल्सर के हैं। खाना खाते ही महसूस होता है गोया किसी ने हलक से लेकर मेदे तक तेजाब की फरेरी फेर दी है। इधर खाया उधर पेट फूल कर मशकीजा हुआ, हंसी का रुख भी अंदर की तरफ हो गया है। सारा फतूर आलू का है, मेदे में एसिड बहुत बनने लगा है, पेप्टिक अल्सर हो गया है। उनकी आंखें डुबडुबा आईं। इसमें हिरासा होने की क्या बात है? आजकल किसी को हार्ट अटैक या अल्सर ना हो तो लोग उस पर तरस खाने लगते हैं कि शायद बेचारा किसी जिम्मेदार ओहदे पर फाइज नहीं। मगर तुम तो मुलाजमत को जूते की नोक पर रखते हो, अपने बॉस से टांग पर टांग रख कर बात करते हो, फिर ये कैसे हुआ? वक्त पर सोते हो, वक्त के बाद उठते हो, दादा के वक्तों की चांदी के पतीले में उबाले बगैर पानी नहीं पीते, वजू भी पानी में लिस्ट्रीन मिला कर करते हो जिसमें 26% अल्कोहल होता है, हालात हाजरा से खुद को बेखबर रखते हो, बातों के अलावा किसी चीज में तुर्शी को रवा नहीं रखते, तेल भी तुम नहीं खाते। 10 साल से तो हम खुद देख रहे हैं, मन गुमरी का खालिस दानेदार घी खा रहे हो। हमने कहा, तुम्हें यकीन नहीं आएगा, ये सब उसी मनहूस का फतूर है। अब की दफा जो सोने के कुश्ते से ज्यादा ताकत बख्श घी का सर्द बमोहर कनस्तर अपने हाथ से अंगीठी पर तपाया तो मालूम है तह में क्या निकला। तीन तीन उंगली आलू की दानेदार लुगदी। जब भी तो मैं कहूँ कि मेरा बनियान तो तंग हो गया मगर वजन क्यों नहीं बढ़ रहा। मिर्जा ने आखिर अपने 10 साल मर्ज की जड़ पकड़ ली जो जिला मन गुमरी तक फैली हुई थी। क्या असीरी है क्या रिहाई है। पहले मिर्जा को दर्द की जरा बर्दाश्त नहीं थी। हमारे सामने की बात है, पहली मर्तबा पेट में दर्द हुआ तो डॉक्टर ने मॉर्फिया का इंजेक्शन तैयार किया, मगर मिर्जा ने घिघिया कर मिन्नतें की कि उन्हें पहले क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया जाए ताकि इंजेक्शन की तकलीफ महसूस ना हो। लेकिन अब अपनी बीमारी पर इस तरह इतराने लगे थे जैसे अक्सर ओछे अपनी तंदुरुस्ती पर अकड़ते हैं। हमें उनकी बीमारी से इतनी तश्वीश नहीं हुई जितनी इस बात से कि उन्हें अपने ही नहीं पराए मर्ज में भी उतनी ही लज्जत महसूस होने लगी थी। भांत भांत की बीमारियों में मुबतला मरीजों से इस तरह कुरेद कुरेद कर मुतादी तफसीलात पूछते कि रात तक उनके सारे मर्ज अपना लेते, इस हद तक कि बुखार किसी को चढ़ता और सरसामी बातें वो करते। इस हमदर्दाना तर्ज अयादत से मिर्जा ने खुद को जचगी के सिवा हर किस्म की तकलीफ में मुबतला कर लिया। घर या दफ्तर की कैद नहीं, ना अपने बेगाने की तखसीस, हर मुलाकाती को अपनी आंतों के नाकिस फेल से आगाह करते और उस सीमाब सिफत रिहाई दर्द का लफ्जी ग्राफ बनाते जो मुसाफिहा करते वक्त नफक को कराकर का मुहर्रक था। फिर दाई आंख के पपोटे में करंट मारता, मुतवरम जिगर को छेदता, टली हुई नाफ की तरफ बढ़ने लगा था कि पिछले पहर अचानक पलटा और पलट कर दिल में बुरे बुरे ख्याल पैदा करने लगा। और फिर मिर्जा हर बुरे ख्याल को इस तरह खोल कर बयान करते कि मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। जिन लोगों ने मिर्जा को पहले नहीं देखा था वो तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि ये मर्द बीमार जो फाइलों पर सर झुकाए अल्सर की तपक मिटाने के लिए हर दूसरे घंटे एक गिलास दूध मुंह बनाकर पी लेता है, ये 4 महीने कबल कोफ्ते में हरी मिर्च भरवा कर खाता था। और इससे भी जी नहीं भरता तो शाम को यही कोफ्ता हरी मिर्च में भरवा देता। ये नीम जां जो बे मिर्च मसाले के रातिब को इंग्लिश फूड कहकर सब्र और शुक्र के साथ खा रहा है, ये वही चटोरा है जो 4 महीने पहले ये बता सकता था कि सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक कराची में किस स्वीट मीट मर्चेंट की कढ़ाई से उतरती गरम जलेबी मिल सकती है। हाउसिंग सोसाइटी के कौन से चीनी रेस्टोरेंट में तले हुए झींगे खाने चाहिए, जिनका चौगुना बिल बनाते वक्त मालिक के रेस्टोरेंट की बेटी इस तरह मुस्कुराती है कि बखुदा रुपया हाथ का मैल मालूम होता है। उन्हें ना सिर्फ ये पता था कि लाहौर में जेवरात की कौन सी दुकान में नहायत सुबक हीरा तराश कलाइयाँ देखने को मिलती हैं, बल्कि ये भी मालूम था कि मुजंग में तिक्का कबाब की वो कौन सी दुकान है जिसका हेड ऑफिस कुजरावाला में है, और ये भी कि कड़कड़ाते जाड़ों में रात के 2 बजे से लाल कुर्ती की किस पान की दुकान पर पिंडी के मन चले तरह तरह के पानों से ज्यादा उनके रसीले नामों के मजे लूटते आते हैं। किस्सा खानी के किस मुचियल हलवाई की दुकान से काली गुलाब जामुन और नाजिमाबाद की कौन सी चुरंगी के करीब गुलाब में बसा हुआ कलाकंद मिल सकता है। इतलान अर्ज है कि मिर्जा नकद पैसे देकर मिठाई खरीदना फजूल खर्ची समझते हैं। भला कोई कैसे यकीन कर लेता कि ये आलू और कार्बोहाइड्रेट का शिकार वही है जिसने कल तक मन भाते खानों के कैसे कैसे अलबेले जोड़े बना रखे थे। खड़े मसाले के पसंदे और खड़ी रोटी, कीमा भरे करेले और घी में तर तराते पराठे, मद्रासी बिरयानी और पारसी कोफ्ते, वो भी एक लखनवी पड़ोसन के हाथ के, चुपड़ी रोटी और उड़द की फुरेरी दाल, भिंडी और भिंडी। भिंडी के साथ मिर्जा किसी और चीज को शामिल करने के रवादार नहीं। मिर्जा को खाने का ऐसा हौका है कि एक मुंह उन्हें हमेशा ना काफी मालूम होता है। उनके नदीदेपन को देखकर एक दफा प्रोफेसर काजी अब्दुल कुद्दूस ने कहा था, मिर्जा तुम्हारा हाल गिरगिट जैसा है, उसकी जबान की लंबाई उसके जिस्म के आधी होती है। मिर्जा की उदास आंखें एकदम मुस्कुरा उठी, कहने लगे, साहब खुदा ने एक पारे गोश्त को जाने किस लज्जत से हमकिनार कर दिया। अगर सारा बदन इस लज्जत से आशना हो जाता तो इंसान उसकी ताब ना लाता, जमीन की छाती फट जाती। मिर्जा 5-6 हफ्ते में पलंग को लात मारकर खड़े हो गए। हम तो इसे उनकी कुव्वत इरादे की करामात ही कहेंगे, हालांकि वो खुद कुछ और वजह बताते थे। एक दिन उनके मेदे से खून कट कट कर आने लगा। हमें चश्मे पुर आब देखा तो ढारस देने लगे, मैं मुसलमान हूँ, जन्नत का भी कायल हूँ, लेकिन मुझे वहां जाने की जल्दी नहीं है। मैं मौत से नहीं डरता, लेकिन अभी मर नहीं सकता। मैं अभी मरना नहीं चाहता इसलिए कि अव्वल तो तुम मेरी मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, दोम अगर मैं पहले मर गया तो तुम मुझ पर मजमून लिख दोगे। खुदा बेहतर जानता है कि वो खौफ खाक से सेहत याब हुए या बकौल शख्से मुर्गी के गुसले मैयत के पानी से, जिससे वो चिकन सूप कहकर नोशे जान फरमा रहे थे। बहरहाल बीमारी जैसे आई थी उसी तरह चली गई। फायदा ये हुआ कि आलू से जो बेजारी पहले बिलावजह थी, अब उसकी नहायत माकूल वजह हाथ आ गई, और ये सरासर मिर्जा की अखलाकी फतह थी। मर्ज अल्हम्दुलिल्लाह दूर हो चुका था, पर हेज अलबत्ता जारी था। इस तरह कि मिर्जा पहले दोपहर के खाने के बाद आध सेर जलेबी अकेले खा जाते थे, लेकिन अब डॉक्टरों ने मीठा बंद कर दिया था, लिहाजा आध सेर अमृती पर इक्तफा करते थे। जैसे ही मिर्जा की सेहत और तबीयत मामूल पर आई, बगदादी जिम खाने में यार लोगों ने शायाने शान पैमाने पर गुस्ले सेहत के जश्न का एहतमाम किया। इस्तकबालिया कमेटी ने फैसला किया कि घिसे पिटे डिनर डांस की बजाय फैंसी ड्रेस बॉल का एहतमाम किया जाए, ताकि एक दूसरे पर हंसने का मौका मिले। मेहमाने खुसूसी तक ये भनक पहुंची तो उन्होंने हमारी जबानी कहला भेजा कि नए मजे का खेज लिबास सिलवाने की चंदना जरूरत नहीं। मेम्ब्रान और उनकी बेगमात अगर ईमानदारी से वही कपड़े पहने पहने जिम खाना चले आए जो वो अमूमन घर में पहने बैठे रहते हैं तो मंशा पूरा हो जाएगा। रक्स के लिए अलबत्ता मिर्जा ने एक कड़ी शर्त ये लगा दी कि हर मेंबर सिर्फ अपनी बीवी के साथ रक्स करेगा, मगर इस लपक और होमक से गोया वो उसकी बीवी नहीं है। जश्न की रात जिम खाने को झंडियों से और भिंडियों से दुल्हन बनाया गया। 7 कोर्स से पहले रुई और कागज से बने एक कदे आदम आलू की अर्थी निकाली गई, जिस पर मिर्जा ने अपने हाथ से ब्रांडी छिड़क कर माचिस दिखाई और सुर्ख बाशी के डिम्पल पर गोल्फ क्लब मारकर करिया करम किया। डिनर के बाद मिर्जा पर टॉयलेट पेपर के फूल बरसाए गए और कच्ची कच्ची भिंडियों में तोला गया, जिन पर अभी ठीक से सुनहरी रुआ भी नहीं निकला था। फिर ये भिंडियां मुस्तहकीन यानी मैदे के लखपति मरीजों में तकसीम कर दी गईं। शैम्पेन से महकते हुए बॉलरूम में गुब्बारे छोड़े गए। खाली बोतलों की कीमत का अतिया एक यतीम खाने को देने का ऐलान किया गया और गुस्ले सेहत की खुशी में कार्ड रूम वालों ने जुए के अगले पिछले सारे कर्जे माफ कर दिए। मिर्जा बात पे बात मुस्कुरा रहे थे। तीसरा रक्स खत्म होते ही हम अपनी कोहनियों से रास्ता बनाते हुए उन तक पहुंचे। वो उस लम्हे एक बड़े गुब्बारे में जलते हुए सिगरेट से सुराख करने चले थे कि हमने उसका जिक्र छेड़ दिया जिसकी जनाब में कल तक गुस्ताखी फरिश्ता पसंद ना थी। मिर्जा, अगर आलू इतना ही मुजर है तो इंग्लिस्तान में इस कदर मकबूल क्यों है? एक अंग्रेज औसतन 10 औंस आलू योमिया खा जाता है, यानी साल में 5.5 मन। सुन रहे हो, 5.5 मन। बोले, साहब अंग्रेज की क्या बात है, उसकी मुफलिसी से भी एक शान टपकती है। वो पिटता भी है तो एक हैकड़ी के साथ। लिंग यू तोंग ने कहीं लिखा है कि हम चीनियों के बारे में लोगों ने ये मशहूर कर रखा है कि कहत पड़ता है तो हम अपने बच्चे तक खा जाते हैं, लेकिन खुदा का शुक्र है कि हम उन्हें उस तरह नहीं खाते जिस तरह अंग्रेज बीफ खाते हैं, यानी कच्चा। हम भी जवाबन कुछ कहना चाहते थे कि एक नोकीली एड़ी जो एक हसीन बोझ सहारे हुए थी हमारे पंजे में बर्मे की तरह उतरती चली गई। हमारी मर्दाना चीख रक्स के कोरस में दब गई और ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने का बर्मी सागवान का डांस फ्लोर बहके बहके कदमों तले फिर चरचराने लगा।